تیر شویو ساسو دواجی لعلم تنتهو کشر منا نشوئی لنر جمنکم نخامخا چرماری بکو تاسو وریمسنکم او خامخا وبرسیگی تاسو تا مننا لطرف زمونا عذاب علیم عذاب دردناک قالو ویل آغیت آئرکم معاکم بطبالی ساسو دتاسو سفرا این ذکرتم ایت شرے نسیاتا درکولشی تاسو تا بل انتم قوم مسرفون بلکہ تاسو یې قوم زیاتی کوم کی وجاء من اکثر المدینه اور راغے د مزافات د خارنا د خواوشا د خارنا رجل یوسرے یسعا چمنڈی وحلی کالا اویل اوان یا قومی ایزما قوما اتبعو المرسلین اولگئی جدی ارالی گلشو پسی اتبعو اولگئی مند آغا چاپسی لا يسألكم أجراً جنواري دتاسنا سفر لا وهم مهتدون أغيدي سهيلا من دلك سهي بيان كونك وما ليا أوسد مالا لا عبد الذي جبند جبانكم دعا غزار فطرني جبدا كرمز وإليه ترجعون أخاص الله تبا واپس كول شهيداسو أعتخذوا من دونه آلهة آیا اونیسم بید اللہ تعالیٰ نا کارسازان ایوردن الرحمنو بذرن سچر ایرادلری ماتا میرا بان بادشاہ دسلوون دے تکلیف رسولو لا تغنی عنی شفاعتم نشی لرکول زمانہ سفارش ندائی شیعنا جسا ولا ینکدون اونا دائی بچکول شما کنی یکنند ایدن بدا وقتی لفید ولال مبین خام خائم با فَقُمْرَائِ اِسْقَارَكِ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ يَكِنَ الْمَا اِمَانْ دَعُرَ سَاسُ فَرَبَ فَاسْمَعُونَ نُوَوْرَي زَمَا اِلَانَ قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةُ وَلِشُو چِزَنَرَا جَنَّشَا جَنَتَّا قال اول اغا یا لیت قومی اکاش ارمان چی قوم زمان یعلمون فویدلے بما غفر لی ربی فعلا چی فخنو فلما دار امزما وجعلنی من المکرمین اوی پر بلما زودا عزت مندلا وما انزلنا ولا قوم صلاح کاروگے من سمائی دبرنا وما کننا منزلین او نومنگا ارالی گنگی ان کانتا نوڑا الا صحتا واحدتا مگر چوا یوا فائداؤں خامدون نداوہ کے آغئی یخس آفراتو یا حضرتا علی العباد آئے افسوسا ببندگانو ما یعطیم من رسول نرد دیدا سر پیغمبر الا کانو بی اصحادیون مجمی دیدا سر آتوک کون کی علم یرو آیتی ندکت لی کم آلکنا قبلهم سمرا حلاکڑی دنگا جدین اولانے منر فرونے دکرونا اللہم الہیم لا یرجون چیکننا آغی دیدا واپس نرا دی وَإِنْ كُلُّنَا أَوْ نِذِيدَاتُونَ لَمَّا جَمِيعُنَا مَقَرْ غُنْدَ لَدَيْنَا مُغَدَرُونَ مُوسَ خَوَا حَزِرَ وَلَشِي سورة یاسین کی نَبِقَئِد شَفَعَاتِ قَحْرِي او طالبانی دلیل نقلی ذکر کئی دصاحب یاسین دصورت بسر کی دصبات درسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشر او ورقصی اللہ تعالیٰ در مشرکان دفارا زجر ذکر کر او سوچ دا اللہ دی کتاب تابی کی گی مداغر پارے خوشخبری او زیر ذکر کو ورکسی دلیل نقلی ذکر کئی دا صاحب یاسین او دا ذکر کئی چے چاد حق پرست و مرست اکڑ دا نداغی انجام او نتیجہ سکر دیدلی دا او چاچی دا اکبارن سو خلاف کردے دے نداغی انجام او نتیجہ سکر دیدلی دی نفتی لڑکی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب گئی جو وزر ابلاہم بیان کدی دا مثلا اصحاب القریہ مثال دا یو کلی والا یو کلی ذکر کرے دے علماء کرام دے کو بارہ کے مختلف رائے لری بہرحال چواکیہ پس مقصد باندے بیانی نظاری تذکرہ منگا اوپڑلا چواکیہ پس مقصد باندے بیانی گی اللہ رب العزت دیکھلی والوں مثال ذکر گئی دے عبرت پتو گا باندے اذا جا المرسلون کلا چرا للہ غیتا لگل شوی پیغمبران ورد اللہ رہو لگل دفاظ خلقوں سوچ دادے چداد عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نائبینوں داغا استازی او داغا کاسدانو آغا لگلیو خود در اصل داغا دریوار چورو نو دا استازی دی عیسیٰ علیہ السلام نو بلکہ دا مستقل پیغمبرانو اللہ تبارک و تعالی دا وکلی دا دا علاقی تا اولی کر زکا عیسیٰ علیہ صلات و سلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دورنا سکم شپاگزا وکالا موقع ترشوه دے حضرت عیسیٰ علیہ صلات و سلام چکلا تو دنیا نتان و آغا دور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور دا نزدے ہو اور قدیو آگیا کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کئی چی دلائی پیغمبرانو او دا صاحبی حسین مخالفت چاکڑ دے نا آکل اللہ تباکڑ دے او دا خبر جزانو دا پریکارد باندی دا چی دا موسیٰ علیہ صلات و سلام نباد اللہ تعالیٰ عام عذاب ندر آلے گلے چی پاغی بانی او کم مستقل تبا شوی او غم مستقل خادم شوی نو عیسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نباد پیر شوی دے نچه کلا موسیٰ علیہ السلام نباد اللہ عام عذاب ندر آلی گلے نفدی واقعہ کی تذکرہ چکا مکئی نو دیو قوم دی تباہی کئی باخرہ کی چی ان کانت اللہ صحیحتم واحدتن و اعزاهم خامدون دا اکلی بانے اللہ دا کار یو چغوالے دا او دیتون اللہ تعالی یخ کڑی دی ختم کڑی دی نمالوم ادا شوا چی دا واقعہ دی موسیٰ علیہ السلام و سلام در آدلون مخ کے تیرا شوی دا موسیٰ علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام نرستو دے نسنگ دا عیسیٰ علیہ السلام استازی او دا نائبین شو بلکہ واقعات موسیٰ علیہ السلام نمخ کی تیرا شوی دا او دکمو استاز و ذکر چی اللہ کئی ناغم استقل پیغمبران دی دو پیغمبران و نائبین یا کاسدان ندی لکه څنګه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نائبینو او دا کاسدانو الله وای اذا ارسلنا الی مسلمین کلا جوړی ګل موای تا دوتنا دو پیغمبران الله راولی ګل چکر آغی مسئلہ بیان کرا دا اللہ را توحید نارے ہونا بولا لاغی خلق و سخت مخالفت شروع کن او داغی تنزیب او داغی در غجندیائی اوپرا چکر آم حق پرس راغل دے که پیغمبر بی یا دا پیغمبران دا پیغمبر متبیعین بی او آغی حق بیان کرده ده نو دا آغی حق مخالفین یکینان که دیر زیاد پیدا شوی دی بزرگنو بانده او پا دیر کم شمیر که خلکو دا آغی مرست و ملگتیا کرده چی کندهی رالل او مسئله بیان کرده لفرکر لبوه ما دا آغی کلی دا علاقی خلکو دا آغی خار خلکو دا آغی مخالفت شروع کر او آغی تی نسبا رد کرو کو فعل ذنا بسالس نو مضبوط کرنگا آغی پا درم سرا درم پیغمبر و سرا اللہ یوزائی کر او آغی پا شریک بانی مسئلہ شروع کرے و مسئلہ بیانولا فقالو نووی آغی اِلَّا اَيْلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ یکِنَا الْمُنْغَا تَاسُ تَعْرَى لِقْلِ شِمِيُو پیغمبران رار الاواغی اے خلق دعوال داوی چه مونگ دا اللہ را طرف راغلیو پیغمبران یو استازیو او سچ رایو ندامو دا اللہ را بلدر ڈیوٹیا والا کڑی دا اِلَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ دَ دِي وَجِنَوَئِ چی پیغمبر رازی نو دا اللہ را طرف رازی او جستوائی نو آد اللہ تعالی را طرف وائی نو قالو اوی آئی ما انتم الا بشر مثلنا نیتا سوم مگر انسانان یای زمون دی دا خبره با مختلف شکلونو کی با مختلف دورونو کی گی زبا پیر دا دستان با هر سینا بنا هم که ما سبق بی راشورو شایم لکا مستقیم دا قرآن دا ذکره دفارا واپس با جدلو سخت گرمی بوا دا حال پا شکال ردی باوی که در بروانو کلو برا دا پونکس تے کلو دا دای دا حضرت شیخ رای مولا دیزائن جمعک لار شی دا اردون شروع شی نیو آرد که یو مشر بنا دو که بلکل نشیر ونی که رنگ روانی ہو دا آرائی که منگ او دست کو دا آغی پم لگی دلو نو ما دوی بچه تر کم ہے رازی کار که دا دناس تو پوچه تو بودا سالی ہو مایجیز کلابت نراز ما دی مامت رای خوز منگ عزیز دی نمائی کاکا اگر خبر مطلب دسته دی عزیز خوری دی بینا سواب جیسے مولا خوری دی زمونگ عزیز دی نمائی دیده خبر مطلب دسته پوانشو مویده تاری خدای پوه کی وزا بی پویده ما خمارا که جیده لگ سفا سفا ہوئی نو بس دوم را چی ارا اگر خبر زائی نشی دا غیل رنگ بل بلاورگی نمائده او سوئی زمونگ عزیز دی آن گدا ہوئی جو زمونگ روڑ عزیز دی اللہ والا علم ورکڑ دی او اللہ تی نکار اخلی دیر اخا خبر دا خونا آغا انداز دا خبر چی دی نو آغا بتا دی شکر گرین چی آغا خبر بزائی گی نا چه داور اللہ تعالی و لدا مقام و دا درجه ورگلا ازل خبر داری نما ازار جکم ملگره اون آغا تمیوی مای کاکام آغا خبر ورگلا کما چه و مشرکانو کولا هلک دامی و تووی چه ما انتم من بشرون مثلونا زمون ور انسانا دینو دیو زمون عزیز دینو چه عزیز دین و ستا مطلب جستاو اغا یوشان شوی ستا عزیز دین اغا زانو کارو علمیو که قرآن او سنت علوم ذکر رال مخلوق دید اللہ کتاب بیان که او دا چه دنو رمبیر آغست دی او دا زمک نجه کم دنو دیلا او قبل وی داگی جڑ رو باسی نو ته دې ځای باندې شو دا غنوم الله کوم لا ته ورسو او دا انسان دا الله په دین باندې چمکاويږي په دنیا سي دنیا او ټول ذلت شه ده نن دې عزت په ځای باندې او سبا دې ذلت په ځای او دنیا جاله عزت نه ور کړې عزت چې ور گئی ده الله دین ور گئی د دنیا عزت من مانو وی دی لیدل مې ده خو یو څو ورځې لا یو څو میاشتې لا یو څو کلونه لا چې هغه تا وزرای نو خلق و تا سیب سیب کوي اجا اوده ده ده غتم جنه بیاوده سو کوئی کاکا خیراله و سو کوئی ماما خیراله بیا سیب دکه ده ده غتم شی کاکا و ماما شی او چه ایلو میکره تو کاغو اوڑو که اینم خلق و ده مولانا سیب چه زوان شنم با ده خلق و مولانا سیب اچه بودا شنم با ده خلق و مولانا سیب او چه قرآنی بزینه که پروتی نو کماشومی نو خلق و دا حافظ سی بوئی چه زوانشی نو خلق و دا حافظ سی بوئی چه بوداشی نو خلق و دا حافظ سی بوئی او اللہ بزینه نلکی در دنیا او دی او خدا دی دا زیمینه زیمینه ما نن یو شانوی سبا بل شانوی ایمان باندې به نه پوهیږي تاسو وای ګذر دې نه خدای ځان له عزت جوړي او داغې له ذلت جوړيږي د عزت کور په لراشي دا وایي چې دې کور ځای کې عزت دې اعلان کې هغه کور ځای کې عزت چته هغه سره ذلیل کی عزت الله زغاله او دې هغه کور ځای کې ګوري دا کور ځای باندې یقین نه وای دا حضرت غنی په جاپا کې راسته حضرت غنی خپل ماده مریضات پالنګ کاری په جاپا کور ځای کې نه یو یو دم ټوب کی خو وای دا و دا وای دا غنی په جاپا راسته ما دته دا به یې دا کاری او ذلیل شي او عزت چې سګیره او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چو قرآن والا خلق یدعا عظیمن بی ملکوت سما اغلوی خلق بللشی دا اسمانون با بادشاہی ہوگی دا اسمانون با بادشاہی کی ودا فرشتے ودنوی سڑے ہوئی دا اسمانون مخلوق ودنوی سڑے ہوئی دارنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چه اللہ یربعو بیادر کتاب اقوامن یکیننا اللہ تعالی اوچه دویب دی قرآن زرادیل کمونا ویدعو بی آخرین او زلیل کیب دی زران نور ازد سکی و تاسکی کتا مڑا لیوانا شوی او در قرآن والا خلق و در سادگان خکاری چیگر را سادگان دی او زمانگا پا دی منافقه در بارمی دوب گیری نپویگی او در سادگان خکاری ناچه گوری کمی لبی جوڑی گری دیوائی گیری در دیندار خلق در دول بولاگان دی چیک تایی با بکی او در آغیز هم از لبنه چی دول بولاگان دی دا زمان که دبو در دیان دویم خبرمو نکلی چه آقای وی وما انزل الرحمن من شیئن او نظر علی گلی میرا بان باشای سیزو دا ترزان نوائی او بای منا دا خبر قرآن که چه داری چی دا یه کئی چه تو دوائی تو قرآن دا ناس شوی چه قرآن که نشتی و اینه مرا که دا قرآن که وی دا دی مخکنی مولیانو بانوی و ای مخکنی مولیانو غطا دا زنده دی ویدی اغیی و جمعات که اتنه چو چاکیان تالیبان بی روستی و اغیی با لوی لوی سرنی بی اخته پریخی و او پڑکه بی لرکا و سر بی ببرکا اپو جمعات که بی چیدنو گڑا کوله بی دا اتنه تالیبان و اردو که نجربانو او دا به له ولته دې دې له پیغمبر راځي دا وی غمړه دا دینو دا دې بل بده خپل پرځ باندې امام دې په منبر نازو تقریر وکړو اجه بل او پهونه وړې دي او خلکو به سر ځای را ا دې جماعت دې به درم جوړ کړو او دا و او دې بل به یو مونیټر نازو د چې چا کار ودانې نه وي نو هغه راته او دا غجیب کې بیا به سي د استاد لپاره شوړي او با کودر اٹولولا او چکل با روجشوار ابینن دے امام نمبر دچا دے لگنن با امام لڑوڑی سوک راڑی بایاتا سے امام لڑوڑی ولیوار کوئی یہ دنگل تراوی را کئی گنا بایا تراوی دے تاسو لکئی یہ ولی چا لے گئی نمارا داغا تراوی سشوی چته تاسو له وګړي دا څه شوي بیا ځان له تراوی باندې کوي کجر دې امام ني بیا به تراوی نه کوي همړه دا خلکو د دین څخه جوړ کړو وای دا هو الحمدلله مې مرګ مجاهد الله په دې ملک پیدا کړ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله او اور الله کتاب را واغسو دا الله دین بیان کو او خلق دې داو خدل چې په دې دین کې الله عزت جوړه دنیا کې عزت نشته او دین الله را لګل دې چې نو به خپل ځان قربانه دین به بازار باندې قربانه نو خلق دې الله رڼا وکړه الحمدلله په چا باندې نصیب دې رڼا غسته وا او سه جندریو کو دل را غسته رو دا مرکز بروانو ها دا دیر لوی ناشکر ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کم که دا اللہ دا بندگان و احسان شکریہ نادا گئی اولا اللہ تعالی شکریہم نادا گئی اولا اللہ شکریہم نادا گئی و تپوس کے نو کا کینو چردا وای قبلې دا مخ او د خدای مخ کې وایا چې د مولانا زبدا د رسبت کړی دی وایو وایا د خدای مخ کې وایو وایا چې پلار دې مړ شوی دی د واج نادیله د راغله دی چې مور دې مړ شوی دی د واج نادیله د راغله دی چې ترونه دې مړ شوی دی د واج نادیله د راغله دی چې ترونه زامن دې مړ شوی دی د واج نادیله د راغله دی چا آل دی مرکز دا دلی نو غڑ غڑ با لختونی را دیخی دی او خج اگم دی نو خام مستا او بلار بچای در بانیس کولی دا وی دار ادو آچه بدی را درستی کردی چا دا دوم را اور دا دلگی دلی دی اخیر بسو وجه سرا و احسان براموشی دا اللہ تبارک و تعالی بی احسانو کی ند الله تعالی غ شکریا دا کوي ند الله تعالی دو بندا ودا پرې دا او فلار احسان هومانه لګزا پرې دا زبدا پرې دا او فلار چې راته کوم قران خولو نو ما دې په سکول کې کوم استاد سبق خولې دې قسم به خدای دې سکول لا یو سالانو د بچو چې دنو دا غي سره مینا کو زګم ما دې احسان کړلې ما دې سبق وره چې بیا قرآن را ته جواب وره نه دا غوډه بچی با د خپل بینی او مولا کاګم به او بیا یو را دې لاړې حاضر الله خلکو خو قدر عزت به احترام وکړه ته په دې مرشه د کوپاتو در خلک را روانو هغه سره بیا ملګرتیا کې لاړې اخر نو ولې چې پښتو هم دې شه دګا یو سړی راځي دې مالی رہی دا نه جازره دښمنشته نه رچانه مړې کړلې نه دې نشا مړې کړلې نه جازره سوکسا پیړا کړې دي او دی او کال دواله راځي او دو گاډو کې ودره خلک یې وایي کلاشن کوپی نو دا دې چا په سیدا کلاشن کو به راړي او والله چې دا شاه غم دې د بوسوګه اغای وای چې شیخ سیب سهار را گئے امو دیوی چه بایی که دل دا سوکم دوارا را دینو را دلشی او سوک دوارا دولا ممتا کوئی او آغا صفا الفاظو کی ہوئی چھ جے گا جارے شیخ سے منگ دا ہدایت نوے گڑے زمانگا ترمڑو کہ جارے آغا دا نوے گڑے نو واللہ کہ زمانگا قدم مخیدہ نراؤسے فمانگا مولانا سے با خبرہ مخیدہ وا نو منگا بیدار آجی اوے چھ دی رہ لنو مشینان آغا دا کی ادری لنو آغا دے ادری لنو آغا دے ادری لنو یہ منگا دا چھ کتر آگو چھئی دا دل دی تازو کشمیر پا دا کوئی دل دی را لی و مشینانو مبی والا دا چاپ دی دا مشینان را لی دا دا پنجبیر خالکو غیرت اکڑا لی اور اپا سیدل دی چه ول رو را مولانا زیب در زنوی اصل کل اختلاف با دید ولی دی و دا ولی دا او بکلی ام لگا دستک اوی دا سو نا آخر لگا دا اغف و بریلا خو مولانا تا در سبت کڑی دی چه تا دو منا جرین او بد گئی او بد سو گو دا اغا خلابی دا اغا ملگری آخر تا در سبت کڑی دی لون دا خدای نا خویا ریگا لگ دا پختون حکار والا لونه گی ملک دا شکم دینا دا بردائی دی آخر دا پردی ملکی یہ ملک دا لحلق و زائد ارکڑی دی زمک دا لرکڑی دی کورونا ازمه که در کلی دی ناغی دو باری لغانی که در اللہ لو یرگی لغانی خدای نیرو کئی در خدای نیر نیشتی کم از کم بختو دا حکتل بکالی کنا چه سره بختو دا او بوری من والا درن پوری والا دوم را عزت کلی دوم را احترام والا کلی چه لکه بلکل حدی نیشتی و آخر کم لید خبر و رسولا شیعو را درالی و خوب احترام در خلق و قدر عزت در خلق و قدر او بلا را شیرالی بیاد آغی خلق و در رالی جکم خلق و بگو در رالی در اخیر دو لغنی جستر جمع پتا وکنا تو خدای نو یاریگا او دی علاقه خلق الحمدللہ در صحابی جسم را پختان خلق دی دی اللہ صحابی دی بجار پختان و مرا پا دی کول دنیا کی نشتی آن دا غیرت بگشتے کئی بے وزڑی زر اخبر عزیز سر را کاغل بگئی خدا بے بد لگی چو ولی دا کار کی گی داستے آخر سو جان دے زمان با علاقہ و زمان پا ملک باندے زمان پا کلی بانے سر دا کلاشنکو پا ولی رازے وجہ سر آخر او بیاد داستے مرکل سی دا غینا پا لکون و زرگاہ و خلق جدن و غی پارک شوی دی ادو قرآن او دا حدیث خدمت کئی ردی امبل خدمت کئی دا مسلمان او اصلاح دا پارا رندی دا دازی مرکز خلاف بیا چیزنو چیزنی کار کئی رمی لوگنے کے چیزنو سری حکل اول بکار دی یر اخو لوگنے بکار دی اللہ تعالیٰ نا پختو خو لوگنے دا تا مخیط اکول بکار دی آغای اولا گئی دلو وی تازو و جدینو راغلی ای اللہ سندی تیرا لگی دانا لگی آئی ایل انتم اللہ تکذبون نئی تازو مگر دروائی واغی مسئلہ توحید بیانولا ابھی دروائی کالو ویل اغی خوا دروائیو ربنا یعلمو رب زمنگا پوئی گی تاکید چیدن اولا کو آدھے کتابلو انا الیکم مرسلون دل دیو انا الیکم لمرسلون خبر خطا کیت سر اکڑا ذکر مخالفت ہو شکا نچہ سمرا زور او شور در مخالفت کی گی دمرا او بزور در چیدن او مسئلے لبیا زور بار کی او دمرا با جیدن او خپل پروزیشن واضح که چیزازا اصی لگی آئیم او کما قرآن او دیسی ولی کزان لگی آئیم دمرا او بی اخپل خبر او با مضبوطه بیا او من غوی دیل نیو را غلی چیزازا پیسی تا گیر آجام کو او یادا چې کدا سو نه منل نو مونږ الله تعالی باندې ځګی نه و ما علینا او نشته دې په مونږ باندې نور ست مداري الا البلاغ المبين مگر رسول خارا مونږ دې راغلیو چې دا او صحکارا بیان وکړو مسئلہ دخکار کو دیو راگلیو ایو کس مانا دو مسئلے دا بوزو کو یو کاری کو اغکار غلطو نو ما دوی یو تپوز در رکوما و جواب ایل سی راکا ما جواب جدا غلطو اکڑن دے خوایسو ویداش جائز دے و کنا جائز دے ما ایتاز را جزما کم تعلق دے او آغیتا میں قتل ہے نو تا تا بمویلو جی جائز دے او یا ممی در تویلو چیز نیم خبر چی خبر آنشی خو ما ایغا حدیث دا پیغمبر میں مخدا دے چی من صلح لانا علم یا علمو جو سڑی نا دے ام مسلی دا بوزشو دیو خبری دا بودشا او دی بی پویدو فکت مهونو آغی پتکلا آ خبر بیان نکلا چرا تعلق می دیو ترا آدی با خبشی یرا دی ما ترا امداد کئی تعاون کئی دی با خبشی یرا دامی عزیز دی دی دری پاری وی کس می دی دل برا برا در نکئی سبال برا لغوٹ نرا کئی ملکر دیابا می دکئی اڑا بارا لنرا گئی ترخوا بارا گئی یا زور آور دے زکم زور اے ما اگرج سرات اوائی دا خبری مغز دی او دیا خبرن گئی نو الجمع اللہ یوم القیامت بل جام من النار دی خلق مولا اللہ تعالی دا قیامت پرز تو اوٹ واگی واشی ما او دوی ما خدایش دی چې دا حدیث به پیغمبر می مخه ته وي چې دې دا نه وي نو ما وتا دا رسولونو دا ته چې ما سګه دا بالکل غلط دی ودا څنګه غلط دی ما په دې دا الله لا نت به خبره او هو تا مخه ولې نه وي نو ما تا مخه ولې دا وسلکو ما ما دا پدوا چې دا کار کې نمائی که ما تا بدوا نما برا تبیجو خدا ما استادو کور خبره او دی کور که دن نکی نزو ما اتازو کار ناس نیما ما ناروازی دا اللہ لعنت در بانی وریگی بی خان بی دا دمرا مدمع چی کم کارو که ما یاو پیل کل اس ما امخ کستا خبره توسته که بی زمان توبهی اینده با دسته نکو ما ازدمن ده ده اللہ دین ده جگه ناسی و قرآن و سنت ده بیا مخ ملازه ختمه ده بیا لیاز ملاز ختم باز حرف ختم باز بیا یو ده اللہ خبره ده و ده اللہ ده نبی ده شریعت ده باز وغی که ده چه مخ ملازه نیشتی او تازو پا ده درس که زمانه بخبل اولی دیدی چه غلط خبره چام کرده و غلط کار چام کرده نما خب و شکاف الفاظو گی داغه مزمت کرده او داغه می چیدنو داغه نمی مخالفت کرده نچه بیا یو سڑه وی او اغا بلسو کی او غلط کار که نزب و دسوم جه خیر ده سوال نبیدا کی سوال نبیدا کی زنر جان شاباسی وارم انر جان پتم ایما او نر جان دا آفرین و شاباسی چی اللہ دا غلر شما اپا فرنو شاباسی و آفرین را جمع کی او اللہ می راونی وی و اللہ کا آغا شاباسی و آفرین می بچ کی و اللہ کا می بچ کی بچکول و علم یو ذات دی اغا اللہ را بول ذات دی بس آغای وی زنو خو بس دا کار دی وما علينا او نشته دې په مونږ باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خارا قالوا يا غير لا تطيرنا بكم په تاسو باندې سمدلم دې بيچ تاسو راغلي زمونږ غرس پیرا شوی دا وګړه زمونږ پسلول غرا شو دا زمونږ دې نو بچی مې بیماران دي کله مونږ بیماران کیږو او چې دنو کولې پلاټ ته کېناستو اراد مو خواره یو اس پیرا شو دا ساده نه راځه ارشیه والقرآن رحمت اللہ علیہ نے ماہ درس کو اوشپاگوورا دے باران مسلسل ہوا ہے دو پیزا مارلوم بیرہ دے وی پیزا نانا پلار ادلے وی آگیا ہوئے چا خوارے دا سال لے اوپر دنیا روانی گی وی آئے بلے وی چروانی گی بانا چا دارا دیشی او دا سڑے کمے واس کی او د بزرگان او اولیاء او پسیارمی د دنیا باندې روانيږي او اين لا د دوی یره نه بکو مونږه بد پاري او بد ازوین ساده د واجب مونږه سپېره شو زمونږه را سپېره شو لا الام دندو کچره من نه شوې تاسو د دې مسلونه د دې خبرونه لا نرجو منکم نو خامخام با جرمالی کو تاسو جرمالی با مکو وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنْ عَذَابُ الْعَلِيمِ او خامخام برسیگی تاسو تا زمان دا عرخا درناک عذاب بگردی مسئلی نوا نوڑی دی نو بعد بیا بچیدن زمان دا ناصر دا دیرگاٹ نقصان رسی دیو ای استاز دی مسئلو ناوڑی نکنا دته وړیا زور دای و امام دای نه وړو واسو و استاد از دې دا زور دی ای زړه شکر دې چې جمعات ته جوړ کړای چې دغه جمعات مال شي چې جمعہ باندې مسالې نه و د دې وجنا مال خپل جمعات امامتی چې یو غړ جمعات ته وکړي کې اټول کړي کې مشهور جمعات دی زمنګ له مالې جماعت ته د ګلاخلو او مېل جماعت باندې مشهور دي زماره په پوزیا چې کله وفات شو ما یو سوار له سمیاشتې باغې کې امامتی کړو وا الحمدلله بس امامتی وا ملامتی نه وا وجدانه چې زمای خلکو ته ضرورت نو ما یو سړی وی یا غریب سو وسائل نوی اسباب نوی او مغا محلا اغزائی خلق اغیوالا تنخامو کردگی یا والا سفصل جمو کردگی ازان را خبر را او زمان و انسلی لنا زکر زمان ضرورت نشتی و زکر اغسوار لسمیاش دیر بی زمویو عزیز فارغ شو نبر دو دیر نجمی را زوا پتاو صفت لکانا چه زمان ایو موز مرغوس کی یا بل کوٹا کی بل صحابی کی یا بل دوبائی کی او دا مائدی را گران را ماتا دا زمان دا پلانی مائی پارش شوئے دے ادیبال امامتی مولا را گئی بس آغا امام سے ترن اپر امام دے اما تا جو صحابی موز دا مقی جب ماور خدای راشی د دې د نور نړۍ صحیح اړیکم جمعه جوړومه خو علم شروع کړي په چې می د موس کول قابل شو الحمدلله او ما خو ملګرو د دا ویلو ما دعا وکړي نو ملګرو الحمدلله دعا سکے چې دوا یې وزر او ځان نو چې چا دعاګانې کړې دي او چا چې دینو پاغې کې مو سره تعاون کړی دی الله دې ولې په خپلو کورونو کې ډېر لوی خیر او برکت واچي او الله دې ولې دنیا او آخرت خوشاله ورکړي الحمدلله کار روان دی او خو یو ورځ مو کار نه درولې او داسې طریقې سره روان دی چې سوار له زمانې ځای دی او دوټه نه سریه مو صرف په بنیادو لګولا الحمدللہ او شکمه بیسی ما دا غفرتیوی دو جمعاتو که منگو لزمکا خاصا کرده وان الحمدللہ پاگی کی نی می پیسې لاو سفر دی او پیسې د زرازی لکه لوبو بشا زګه چې اسمانونو د زمکه مالک شه دی هغه ته دا ژوندونه دا وسکار نه دی نو بس هغه رب دی الله دی بس هغه کوي الحمدلله ثم الحمدلله الله دې وی عظیم بادشاہ دی نوش عالمی دو جماعت بنیاد که خود چه خپل بچی میولی دل چه آغای موز ورکولشی دیر جوگه شو نو عالمی چه دینو دو جماعت بنیاد که خود الحمدلله بداغ بنیاد بداغ سوج باندی چه زجر دا دی امامتی دا زکر ننم جر دا یا برا تکرانه دیر مسئله بشراتا آغای وردوی چرماری با مکو زمان دلاز حبر دردیر لوی عذابو رسی کالو ویل آئی پیغمبران وطوی ویتو آئی رکم آکم بدپالی ساسو دتازو زغالا وی بیمان مون دا اللہ توحید بیانا وطاس مخالفت کوئی دا آغی اغس پیروال در باندرالی دا اللہ کهر در باندرال دے ولتا مونگ دوائی جستا دو دلاسا مونگا شیر دازو شو داردم جو خوارا شو دارد دی دلاسا چه تازو دا حق مخالفت کوئی چاکی دا حق مخالفت کرده قرآن می مخدا کوده واللہی که اللہ پریدیادو ساده که اللہ پری خودد اللہ تعالی بے زلیل کئی او خواری بے دم را چوش رزکات پر بکی گی بیا دمونگا ما خیلی جو ترکونه بیچاری در در قرآن مخالفت دیو که چه مده دو در زکال چرمین را دویو که رضا دی راقی پلانی ما ما نم دی میده برا دو پڑ پڑ به زمان زکا دوڑو مای دا سوائی والا ما اولی دو چه زمان ما ما با هر نراغل او زمان خپل ما ما او در ما خان بانگیو وی دی ناس دواتا نما دا امام مادی بانگو ایز زمان حبیزه بچه او دا مشر دا ماما ماماگانو که بچه راتو مای ماما تاسو نده ایوی نزویت زرزمی که سار ما نما دا ماما سترگ اوولا که دیم ما دا ناس دی چه سبارا کئی رالا مای دا دا اللہ تعالی غبوزار دی خواب که دا قرآن مخالفت دی کو نندی دا طرف رسیده اللہ و دردا سکار کئی او زامنی جی ست علاس نچائی اوار پسی را لڑی گی اگر پولای پلاک دناس تی خوار ازار شو او خود سر کفتانه دا کلاوار اگر پولای پلاک دا گیر اصل ما شد و قرآن مخالفت بیانه که چید امال رسر رو کی دا جد و سر اللہ تعالی کئی تا بسو آجد و بچ پاده شما سوال نپیدا گی او چا جد قرآن نمرس سکرده دا اغیل اللہ تعالیٰ بارے وار کرائی او اغیل اللہ عزت من کی او دیزت زائتی او رسائی او دیزت بجامع کی گردی او اللہ تعالیٰ والا روح وار کی عزت والا اللہ وار کی چی چاہ قرآن او دا حق ملکتیا کرے دا کالو روی آئی آتو آئی رکم ماکم بات پالی ساسو رتاو سادا آئین ذکرتم ایا که نصیحت در کوله شي تاسو ته نو تاسو نه مانی چې نه مانی اوس پیدا شوی غلا بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یې کوم زیاته کوونکی زیاته کوونکی وجا من اکثر مدینه ته ځو ورتا چې دا حق مرسته کړی دا تو اللہ و ای وجا من اکسل مدینہ تی اراغ دخواو شاد خارنا رجلنا یو سڑے رجل و توبی رجل نر سڑے نر نری داولی دا اگا شیدی ریولی دا کی اکٹ چیزی یادی که سمست اللہ مفاری دا مطاری دا غی مفاری وجا من اکثر مدینه دی اور آغید مضافات خارنا رجلنا یو سڑے دجی دے در نرادم آدی مانگر تا کورم دجی مند مند را روانی ما تا دا خبر رایا دشی ممتا مند اللہ تا سمرا مخی دی وچو وای را دلا نو اللہ دسکر قرآن جو خوا دا دید پارا چی دا مند دا اللہ مخی دی چی دا حق دم رستی و مرگر دا پارا را مند وی نو دا مند اللہ تا مخی دی نو اللہ تبارک و تعالی ذکر آغی ذکر کرده ده او بیاوی رجل نیو سڑه یو نر سڑه یو بادر سڑه نر او تغیلی دی یسا چه مندی والی پا مند مند را روانو او دا راغنی دی دیو دا نرست رست کی گی وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلَّ لُبَتِ أَنَّا تاسو کې زدا دي چې ول ټار ما ټول نه کارلي رند رستو وکیږي عجبه دې په وجه چې دا ځای کې سداره کلاږي رامن نو وکی ولې زه د سراوم نه اګه په دې په وجه چې دا ځای کې سګر ما کورما نه بیا وې ته مو خو سیاست مې وځره وکړ زه دې نه ته یو جمعه ته نن نشم اوبان ته واپس رالم نبیا دا الله د منافق تذکرہ کوي دا الله د موږ د منافقات نو ساتي قال او یا قوم تبعوا المرسلین وګورتا اې زما کوم روان شهید دغه پیغمبرانو پسې ګور خپل ولا مساله بیانول نه ورته دی یو راځي مسلمان نه بلکې د نیمه راځي مسلمان دی غرمی دا و داغی مسئلہ بیان کرده دا او مازیگر چی کلی در آغره ده و شوری و ریده ده نو منده واله دا او پای خلقو که وردن نشوه ده او داغی خپلو اکبروست و سادان و مرسته کرده دا مالا چی دا چانه دی مسئلہ دا کلی داغی مرسته باکی دانه چی سوک داغی مخالف کیگی او در از دا او غفوگا بانه که نوا چرا از ما پوگا با کینیا سا بیڑا بوارکے نبیا با جو گرده پا دیوگا ناسی ابیا با جنبانی بود شی ابیا بی بودو نشینا بیا با جو پسر ٹولو بر ناسی بیا بی بود نگی ها ایتا بیو روان شای من ناغا چاپسی لا یسالو کم اجرن چه نواری دتاتو ناس چندا راضی بیان درتا گئی اسے چاندہ در نلواری سپیسی ٹکی در نلواری ماشاءاللہ الحمدللہ شکر دروا عظیم احسان دستا ادا چوائی ای بیجی بیان در زمبا خطا سو کم دائی تانی دائی زمالا خوبا 15,000 روپی راکوئی نو مالا خوبا 18,000 روپی راکوئی نو مالا خوبا 17,000 روپی راکوئی نو دا دین ورو را دا دین دے دا دین دے دا وائی دا وطا چی کمدنو دکانداری جوڑا کرده سوداگری دے جوڑا کرده دا دین دا دے لرزا کرده چی زبا دا کار کوما زبا بس چی کمدنو لگم با او بیان با خرسوم اپا سلگون بیسے با چی کمدنو جیب گیا چوما دا تا دے لرزا کرده ایتا بی اون من لا یسألکم اجران چه پا دی بیان پا دی قرآن درنا سو واری نا اغا پس روان شی اغا پس روان شی و هم معتدون او عیدی سیل ارمندون کی سیل ارمندون کی دا خلق دی قسم بخدای دی که دا چای تازو بی خفاکی دی نا که ما یو گروپ چای دی کمس کرده گینستازو مینا محبت اغا دا چایانو نگا اغا والا که داغی ما داغ جوابی او که ما داغ دا شکره شکره الفاظی جزی ادا کن ناچه تاسو زمون دا خلینا خبر رو دیدا او تاسو اغا پورا کرگا اغا من دا خکاری خوب امتی کلا دین خبرشی او بیا کلا پا آغی بانی دلالش خبرشی نو واللائی وام که اغا دای که سوک را بانی او گل چای نس کئی گنا نو بڑیو زیاد خوشحال ایم باغرز میرا یا للا چه پلو میرا دمانی تازو چای که خدا جماعت کی اما بی یرا بیاد پارا بس چیزو درس کن نزم با نو تازو بی دوڑای مای دوڑای خوب دن اخرا نو یرا کرایا دی موٹر سکل تیل مای دی در بساو سکار نی نو چای وی ڈوڑای نا کرایا نا چای نا نو بدا دس با بس کو وای مای بس چای بس کم خیر دی دس با بس کو آغا ردو گارج می آغا داشه دی دی ما دا دی ملگر وی دار پختو ملک دی تر آزا او جو شنڈی آزا او جو شنڈی زا دارا دا چاوی دی نمون دا تا پختانه نا کارو مانن نا چای بس کم اس که نم کدو گودا اس کم کدو گودا اس کم و دست تازو مینا واللائی که مازاقیم جوابی تازو دو مینی دا مینا جنا دا دو کرولونو دا عربونو نسیوالا او دا اجر با اللہ تازو لنرکی ما دا غزنشتی اللہ با اجر لنرکی اتبعون من لا یزانکم اجران روان شاید آجا بسی چنواری دا تازو ناسا اجر سچانداز مزدوری وم موتدون او حال داده چه دیده صحیح لارموندون کی دیده صحیح بیان کون کی دا خلق صحیح ده او در ٹک ده چه سلاله چه در نلوی سده اوٹ او سده نوٹ پا غرض نرازی دا اللہ دین بیانهی سده نواری نا شاباسی و حاپرین گرن نواری اللہ تبارک و تعالی ده دا تازو جه سمرا د دې قران د مسالې مرسته وکړه او کړي مو او کوي د دې هغه اجر دې تاسو له زماره درګي ما دا غي اجر نشته ما دا الفاظ نشته چې راغې تاسو شکریا ادا کوم الله تعالی دې ټول وګورلو کې ډېر لوی خیر او برکات واشي